Hola, bon dia. Estem ja doncs, a punt d'entrar a la tardor. A les 11 i 4 minuts d'aquest matí entrarem. De fet, ho farem amb temps encara tranquil, temps d'estiu, temperatures altes i atenció aquesta tarda, doncs, com va passar ahir, esperem alguns ruixats. De fet, ruixats que ahir van deixar, per exemple, un màxim de 9 litres per metre quadrat a Pinell, al Solsonès, 8 litres al Port del Comte, 6 a Estana, 6 a Santa Magdalena de Serinyà, cap a Bellver de Cerdanya o 1 litre a Fornols del Cadí. Avui aquests ruixats afectaran sobretot el Pirineu o el Prepirineu, seran bastant locals, una mica com ahir, l'entorn del Cadí del Port del Comte. A la resta, molt de sol aquest matí amb alguns núvols prims, tarda també tranquil·la en principi cap a l'interior i encara amb calor, màxima de 30 graus avui prevista a Lleida, 26 a la Seu d'Urgell, 25 a Andorra la Vella o 25 graus a Puigcerdà. Demà canvi radical, dia insegur amb ruixats i algunes tempestes.